soy yo liquete. A ti mi wa, soy yo liquepa. A ti mi wa, soy yo strate. A ti mi lie, soy yo trampa. A ti mi moja. Na boyo, na kenyo, na rara mi wao. Na boyo, na kenyo, na sachi mi wani. Na boyo, na kenyo, na rara mi wa. Na boyo, na kenyo, na sachi mi wani. Oh, mi wani. Mi wani. Na sachi mi wani. Sachi mi wanyo, na boyo, na kenyo, na rara mi wa, na boyo, na kenyo, na sachi mi wanyo. Mi wanyo, na sachi mi wanyo.